जुना

पापी जिया नहीं मानेगा, मोरा पापी जिया पापी दिया नहीं माने मोरा, पापी जिया नहीं माने मुरा पापी जिया नहीं माने पापी जिया नहीं माने नहीं माने नहीं माने नहीं माने जी मोरा पापी हाँ पापी जिया नहीं माने नहीं माने मोरा पापी हाँ देखो जी कोयलिया बोले देखो जी कोयलिया बोले देखो जी कोयलिया बोले देखो जी कोयलिया बोले देखो जी कोयलिया बोले बोले अबुआ पे होले होले अबुआ पे होले होले लागे न जिया तोरे बिनु मोरा लागे न जिया तो पापी जिया नहीं माने मोरा पापी जिया नहीं माने मोरा पापी जिया नहीं माने पापी जिया नहीं माने मोरा पापी जिया नहीं माने पापी जिया नहीं माने पापी जिया नहीं। राग यमन कल्याण। अब उस्ताद अली अकबर खान द्वारा प्रस्तुत सरोद पर राग देश में एक गत सुनिए। ताल में है, तबले पर संगति श्री शपन चौधरी ने की है। Thank you.